Azkenian, jente hanitzek salhatzen du ez dela egiazko nahikunte bat Euskal Selekzione batentako. Ata Durangon, bildudia ian hastizkenian, benkesian jakin azteko Euskal Selekzione baten alteko sustengaz alik, eta Euskal Selekzionia entako jokatzeko galtuan egiteko. Hipokrizia, zumaiten abea, oai ezpeita hamabostegunez holako iratxik egiten ahal, jokilaien aldetik aldiz zumait pozizionatu dia ebai, Mikel Larralden daiarrak klubekuak eraiten denkin bezala. Bueno, nik dakidanez pilotari batzuk argi eta garbi nire klubekoa baitira urte batzut hor dira bi bizkaitarak, hiru bizkaitar, Azpurru, Azier, Eki, Ziaruzta eta Inar Ugartek, horiek ofizialki oen dela zenbait urte, atera zuten, zutela Espainiako selekzioen parte hartuko, hori badakit, argi eta garbi. Gero iparaldeko pilotariek, hainitz pilotariek bere aldetik, hainitzek begi honez ikusten dute eskolegiko selekzioan parte hartzea, aipatu duzu inaut, ni badakit ere pertsonalki nire alaba ere selekzioetan izan dela, preselekzioetan, inaut eta amaia orduan alaralde ere gontzion Argentinako bita edo azpitik, eta badakit prezitzatakela ere eskolegiko selekzio batean parte hartzea. Hori lotuik, eginik izan den lan diala urte zumait ohartazten du ebai, damutzez zilintzau utzik izan dela e. Eta alde hortatik ere, oindela urte pare bat izenpetu genuen ere, eta nire uste zorek izango zuen orduan etzako ondorio ona, baina bon, gelitu zen hor, pilota batzordean, iparaldeko pilota batzordean ere izenpetu genuen idatzi bat, nun emaiten genuen eskatzen genuen lehenik Frantziako Federazioari, eta gero eskatzen genuen ere dokumento hori Federazio Internazionalari matea, nuen eskatzen genuen eskubidea maiteko zigorri gabe, edo zen pilotariri berak aukeratzeko nahi zuen selekzioa, eta gero itzultzeko bere herriko txapeketara normalki. Bai? Baina nik bizi izan dutan momentua da batzordean, nengo baina izan malo urtez, iparaldeko batzordean, dokumento hori, eta hor, nahiko kesu atera nahi zortik, eta naiz gehiago barne, dokumento hori izenbetu izan zen zuzendaritzan, iparaldeko pilota zuzendaritzan, eta genia bozkatu genuen hori eraman behar genuela elkargoari eta etxegarri jaunari, baina bozkatu zena etzen egin, eta gauza horiek ez dira normalak, orduan biziki ongira gazkietan agertzea banderolaren gibelean, baina ez bali madia gai gu gero eramateko hori gure politikoei alferik abitzak. Pelotako mundialak jokatzuko diaduri eten hogeita hiuan ordian, uskaldun pelotakai habosienekin, jaleike, bena, Frantzia edo Espainiaen selekzionian takoaiko dianak.